Ja kao javni govornik. Javni govornik, drugarice i drugovi. Kao najmlađi predstavnik svih predstavnika, zahvaljujem se što ste me izabrali za govornika. Jednoglasno, to jest većinom sa jednim glasom. Ja sam se prosto usrećio što sam mogu da vas malo zajedno sa ovom špernim gramofonskom pločom zabavim. Molim vas, nemojte se smejati. Ja imam jednu malu govornu manu, mucam, ali mucaju i na većem položaju od mene, pa nikom ništa. Ja sam za ovo mesto završio kratak kurs iz buftologije. Prema tome, za ovo mesto imam i školske kvalitete, lakše od kvalifikacije, jeli. Kao mlad čovjek imao sam jednu ideju da naši drugovi, mladi, kvalifikovani, polukvalifikovani, tri vrtaja kvalifikovani, ne idu u drugu zemlju da rade, nego da ostanu ovdje i da se svakom drugu da po jedna pinceta, molim vas, saslušajte me, da se svakom drugu da po jedna pinceta i da hvataju buve i vaške po normi, jeli. Evo kako. Kako koju buvu uhvate da joj odseku sredstvo za razmnožavanje. Jeli. Tako bi se buve i vaške same između sebe pojele i ne bi bilo više buva, jeli. Što se tiče drugarica, molim vas, tiše tamo. Što se tiče drugarica, njih sve treba pojedinačno izvesti na put. Mlade su pa greše i dosađuju našem drugu i ostalim drugovima 50-godišnjacima. Oni će skoro u penziju. Pogrešno je, drage devojke. Obratite se nama mlađima. Nama su uvek odrešene čak šta više slobodne ruke posla, pa možemo mi da vam pomognemo, jeli. Na mlađima svet, prosto rečeno, ostaje. Ja, jeli, kao mlad čovjek, morao sam da izvršim jednu strana reč, izmenu, tako da sam na mesto već bivše sekretarice primio jednu mladu, školski obrazovanu, jeli, i veoma lepu pismenu drugaricu Veru. Molim vas, drugarica Vera je došla kod mene u sobu za prijem, jeli, kuc, ja odmah od vrata počeo da pitam za sistematizaciju poslovanja, njenu stručnu spremu i tako to, jeli. Međutim, drugarice, i drugovi, bivša sekretarica, bez kucanja je uletela u kancelariju. I na sred kancelarije počela da se dere. Ja dobijem napad katalepsije i kažem, drugarice, idite vi malo u kuhinju i donesite kafu koju smo mi pre tri frtalja sata, jeli, poručili. Ona sada je rotirana, opet strana reč, izmenjena i sada je kafe kuvarica, jeli. Što se tiče drugova i drugarica, nekih drugova i drugarica koji po čoškovima se zajedno sa ostalima došaptavaju, imaju nešto protiv mene. Ja sam rekao da su to drugovi ne iz opova, nego iz opozicije. Ja sam rekao drugarici, novoj sekretarici, da otkuca jedan zapisnik, pa ćemo mi taj zapisnik da im stavimo u duplikatu. Molim vas, nemojte se smijati. Biće jedan iza vas okačen na oglasnoj tabli. Mi mladi ne radimo ništa tajno, jeli. Ja sam mnoge izvadio iz gole golcate propasti, ne treba mi se za to zahvaljivati. Molim vas, nemojte se smijati niti zahvaljivati. Ja sam to uradio od srca, ali i preko kulturne institucije koja me je izabrala, kao što rekao, jednoglasno, to jest većinom sa jednim glasom, jeli. Hvala vam i vama koji me slušate, i vama koji me ne slušate i ne verujete mi. Ako mi stvarno ne verujete, idite svi upitajte drugove iz viših foruma, oni će vam sigurno reći da sam za ovo mjesto sposoban. Hvala i još jednom.